زید کو اپنے پیر صاحب سے بہت عقیدت ہے، لہذا جو کسی کے مرید نہیں ہیں ان کو وہ اپنے پیر صاحب کی بیعت کی ترغیب دلاتا ہے۔ بکر اس پر زید کو برا بلا کہتا اور اعتراض کرتا ہے کہ ترغیب نہ دلاؤ، جس کو مرید ہونا ہوگا خود ہی ہو جائے گا، دونوں میں حق بجانب کون ہے؟ پہلے یہ غور فرما لیجئے کہ کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہونا نیکی ہے یا بدی؟ اگر نیکی ہے، اور یقیناً نیکی ہے، تو اس کی ترغیب دلانے والا نیکی کی دعوت دینے والا ہوا، اور اس کا یہ فعل وتعاونوا علی البر والتقوی، ترجمہ کنز الایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو میں داخل ہے، لہذا زید ثواب کا مستحق ہے۔ اگر زید کے ترغیب دلانے پر کوئی مرید ہو کر نیک راستے پر آ گیا تو انشاءاللہ عزوجل زید کے لیے ثواب جاریہ کا سامان ہوگا۔ راہ بکر تو یہ دو وجہ سے گناہگار ہے، نمبر ایک اس نے نیکی کی دعوت دینے کے سبب زید پر اعتراض کیا، اور نیکی کی دعوت بذات خود ایک نیکی ہے، اور کسی کو نیکی سے روکنا بحکم قرآن پاک منافق کی علامت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔